देना नहीं है। उनमें से एक आदमी ने अनिरुद्ध की तरफ देखा और फिर इंस्पेक्टर को देखकर बोला, इस लड़के को जितना मार सकते हो उतना मारो और जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा। ये सुनकर अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे हिंदी फिल्मों के कुछ सीन याद आने लगे क्योंकि शिवांगी रोज एक मूवी तो देख ही लेती थी जिसमें पुलिस वाले बेगुनाह लड़के को पीट रहे होते थे। अनिरुद्ध की तो दिल की धड़कन बढ़ गई। चाहे कुछ भी था वो पुलिस वालों को अकेला तो नहीं मार सकता था। इंस्पेक्टर बोला, आप कहेंगे और मैं आपकी बात मान लूंगा, जाओ यहाँ से, आपके बच्चों पर केस बनेगा। उनमें से एक वकील ने पुलिस इंस्पेक्टर को कुछ पेपर दिए और बोला, ये रहे हमारे बच्चों की जमानत के पेपर। और तभी उनमें से एक आदमी ने नोटों का भरा हुआ बैग इंस्पेक्टर के टेबल पर रखा और बोला, और ये रही उस लड़के को पीटने की फीस, और अगर आप नहीं पीटोगे तो बाहर आकर बहुत लोग हैं जो इतने पैसों में किसी को जान से भी मार देंगे। पुलिस वाले को अब लालच आ गया। उसने मन में सोचा, दो चार डंडे मारकर छोड़ दूंगा, बेकार में इतने पैसे ठुकराना अच्छी बात नहीं। पुलिस वाले ने बैग उठाकर चेयर के नीचे रख लिया और फिर बोला, आप अपने बच्चों को लेकर जाओ, मैं आपका काम कर दूंगा। इतने में अनिरुद्ध ने थोड़ा सा चिल्लाते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, ये आप ठीक नहीं कर रहे हो, ये क्या बात हुई कि उन्होंने पैसे फेंके तो आप गलत का साथ देने लगे। इंस्पेक्टर ने अनिरुद्ध को चुप करवाते हुए डांटते हुए कहा, चुपचाप खड़ा रहे, तू मुझे इससे ज्यादा पैसे दे दे मैं तेरे सामने इन तीनों लड़कों को थर्ड डिग्री दे दूंगा। आया बड़ा, खड़ा रहे चुपचाप, अगर ज्यादा नहीं पिटना तो। अनिरुद्ध को गुस्सा आ रहा था और ये नजारा देखकर शिवांगी के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो धीरे से अनिरुद्ध की तरफ देखकर बोली, अनिरुद्ध पुलिस वाले बहुत गंदे हैं। और तभी लेडी कांस्टेबल ने शिवांगी की ओर चिल्लाते हुए कहा, ए लड़की चुपचाप बैठी रहे। शिवांगी एकदम से डर गई। अनिरुद्ध को गुस्सा आ गया। वो लेडी कांस्टेबल की ओर देखकर बोला, ओ मैडम तमीज से बात करो, उस लड़की की तबीयत ठीक नहीं है, जानती नहीं हो किसकी बेटी है। अगर उसे भनक भी लग गई ना कि तुमने इस लड़की के साथ बदतमीजी की है तो ऐसी जगह ट्रांसफर कराएगा जहां तुम लाल लिपस्टिक खरीदने को भी तरस जाओगी। लेडी कांस्टेबल ने गुस्से में अनिरुद्ध और शिवांगी दोनों को देखा। इंस्पेक्टर ने टेबल पर डंडा मारते हुए कहा, अब यहाँ भीड़ क्यों लगा दी, अपने बच्चों को लो और निकलो। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल की तरफ इशारा किया और कांस्टेबल ने उन तीनों लड़कों को लॉकअप से निकालकर इंस्पेक्टर के सामने लाकर खड़ा कर दिया। इंस्पेक्टर ने इशारों में उन्हें ले जाने के लिए कहा, तभी उनमें से एक आदमी बोला, जी नहीं ऐसे नहीं जाएंगे, उस लड़के को पिटता हुआ देखना चाहते हैं। इंस्पेक्टर ने उन लोगों को देखकर कहा, देखिए मैंने कहा ना आपका काम हो जाएगा, आप जाइए यहाँ से। किसी मीडिया वाले को पता चल गया या आप में से किसी ने वीडियो बनाकर इंटरनेट पे वायरल कर दी तो मेरी तो नौकरी के लेने के देने पड़ जाएंगे। उनमें से एक दूसरा अमीर आदमी बोला, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। अगर तुम्हारी नौकरी चली गई तो ऐसा ही नोटों का भरा हुआ एक बैग और दे दूंगा, लेकिन उस लड़के की हड्डियां तोड़ दो जिसने हमारे बच्चों को इस हालत में पहुंचाया। इंस्पेक्टर ने एक नजर अनिरुद्ध को देखा और अनिरुद्ध गुस्से में बोला, ये आप ठीक नहीं कर रहे हो इंस्पेक्टर साहब, उनके बच्चे हैं तो क्या लड़कियों को छेड़ेंगे, खाली बोतल फेंक कर हमारे ऊपर मारेंगे, और अब आप कार्रवाई करने की बजाय रिश्वत लेकर बैठ गए। इंस्पेक्टर ने चिल्लाते हुए कहा, तू चुप कर वरना अभी बाहर निकाल कर सबके सामने थर्ड डिग्री दे दूंगा। अनिरुद्ध चुप हो गया। उसे आज घबराहट हो रही थी, कुछ इस बात की कि कहीं इंस्पेक्टर उनकी बात ना मान ले और कुछ इस बात की कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी तितली का क्या होगा। उसने शिवांगी की ओर देखा जो डरी सहमी से चुपचाप एक कोने में खड़ी हुई रो रही थी। शिवांगी ने अनिरुद्ध की तरफ देखकर कहा, तितली को डर लग रहा है, तितली कभी रूम रूम पर नहीं जाएगी, प्लीज वापस चलो प्लीज। अनिरुद्ध बोला, तितली डरो मत, कुछ नहीं होगा, अपनी जीजू आते ही होंगे, तुम शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा देख लेना, मैंने कहा था ना अच्छे लोगों के साथ कुछ गलत नहीं होता। लेकिन शिवांगी फिर से रोते हुए बोली, वापस जाना, चलो ना अनिरुद्ध प्लीज चलो। अनिरुद्ध क्या बोलता, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आज आखिर क्या होने वाला है, क्यों उसने तितली की बात मानी और क्यों रात को आइसक्रीम खाने निकल गया। तितली को हमेशा की तरह कुछ समझा कर सुला देता। शिवांगी कुछ सोचकर उठी और इंस्पेक्टर के सामने जाकर हाथ जोड़कर बोली, अनिरुद्ध अच्छा है प्लीज उसे मत मारो। इंस्पेक्टर से शिवांगी की हालत देखी नहीं जा रही थी, फिर भी वो पैसे ले चुका था। उसने शिवांगी पर नकली गुस्सा करते हुए कहा, ए लड़की चुपचाप जाकर वहां पर बैठ जा, ऐसा ना हो कि तेरे बॉयफ्रेंड के साथ साथ तुझ पर भी दो डंडे बरसा दूं। शिवांगी अपनी जगह से नहीं हिली, बस रोती रही और इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़कर उम्मीद भरी नजरों से देखती रही। अनिरुद्ध ने सेल से चिल्लाते हुए कहा, तितली मैं कह रहा हूँ ना वहां जाकर बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा, वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तितली मेरी तरफ देखो। शिवांगी ने हल्का सा घूमकर अनिरुद्ध की तरफ देखा तो अनिरुद्ध ने इस बार बहुत प्यार से समझाते हुए कहा, मैं कह रहा हूँ ना कुछ नहीं होगा, अब नीत जीजू आते ही होंगे, तुम जाकर बैठ जाओ। शिवांगी ने नामे गर्दन हिला दी और फिर से इंस्पेक्टर की तरफ देखने लगी। इंस्पेक्टर भी क्या कर सकता था, वो तो अच्छे से जानता था कि गलती उन तीनों लड़कों की ही है, लेकिन इंस्पेक्टर इतना शरीफ भी नहीं था कि आई हुई लक्ष्मी को ठुकरा दे। इसीलिए इंस्पेक्टर ने शिवांगी को इग्नोर करते हुए कहा, देखो लड़की ये जो खड़े है ना तुम इनसे माफी मांग लो, अगर ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बख्श देंगे तो मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। शिवांगी ने उन तीनों लड़कों के पेरेंट्स को देखा और हाथ जोड़कर बोली, अनिरुद्ध अच्छा है, तितली की गलती। उनमें से एक आदमी ने गुस्से में शिवांगी की बाजू पकड़ ली और उसे लगभग हिलाते हुए कहा, तुम जैसी लड़की को मेरा बेटा छेड़ रहा था, तुम्हारे जैसी लड़कियां तो मेरे बेटे के आगे पीछे घूमती हैं, मेरा बेटा अगर एक इशारा करेगा ना तो तुम जैसी लड़कियों की लाइन लगा दूंगा, लेकिन तुम और तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मिलकर मेरे बेटे की यह हालत बना दी, और अब जब तुम्हारे बॉयफ्रेंड पर बात आई तो हाथ जोड़ने लगी। शिवांगी बस रो रही थी, वो आदमी जिस तरीके से शिवांगी की बाजू पकड़कर उसे हिला रहा था और उसे उल्टा सीधा बोल रहा था, ये देखकर शिवांगी के दिमाग में उसके पास्ट की कुछ बातें ऐसे ही हिट करने लगी। जब अजय और नित्या ने शिवांगी को किडनैप किया था तब शिवांगी छोटी थी और अजय ने भी ऐसे ही शिवांगी की बाजू पकड़कर उसे हिलाते हुए उल्टा सीधा बोला था। वो सारी बातें शिवांगी के दिमाग में घूम रही थी और इसीलिए उसका रोना और तेज हो गया। वो डरने लगी, कपकपाने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो जो सहकर आई है अब उसे फिर से वही सब सहना होगा। अनिरुद्ध के साथ तो वो सब कुछ भूल गई थी, लेकिन जिस हिसाब से वो आदमी शिवांगी से उल्टे सीधे तरीके से बात कर रहा था, शिवांगी को फिर से वो सारी बातें याद आने लगी जो उसने अपने पास्ट में झेली थी। और इतने में अनिरुद्ध ने सेल में से चिल्लाते हुए कहा, ओ अंकल छोड़ तितली को, कमजोर सी लड़की पर क्या जोर दिखा रहा है, हिम्मत है तो मुझे सेल से बाहर निकाल, मेरे सामने जोर दिखा। इतना कहकर अनिरुद्ध थोड़ा सा पीछे हटा। उसने गुस्से में सेल के गेट पर जोरदार लात मारी, लेकिन गेट बंद होने की वजह से लॉकअप खुला नहीं। पर अनिरुद्ध भी गुस्से में पैर से लॉकअप पर मारता रहा और तभी इंस्पेक्टर ने चिल्लाते हुए कहा, तू शांत होगा या सच में तुझे थर्ड डिग्री दूं, चुपचाप खड़ा रहे। अनिरुद्ध ने चिल्लाते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब किस मिट्टी के बने हो, वो एक नाजुक सी लड़की पर जोर आजमा रहा है और आप खड़े हुए हो, अगर उसकी जगह आपकी बेटी होती तो भी क्या ऐसे ही देखते रहते, वो लड़की बीमार है, कितनी बार कहूं छोड़ो उसे, जो बात करनी है मुझसे करो। इंस्पेक्टर कुछ नहीं बोला, आखिर पैसे जो खाकर बैठा हुआ था। उस आदमी ने अनिरुद्ध की तरफ देखा और फिर शिवांगी के बालों को पकड़कर थोड़ा सा अनिरुद्ध के सामने लेकर आया और बोला, तेरी गर्लफ्रेंड पर बात आई तो तू जंगली कुत्ते की तरह करने लगा, और तूने जो मेरे बच्चों को मारा है उसका हर्जाना कौन देगा। अनिरुद्ध ने सेल में से हाथ निकालकर गुर्राते हुए कहा, तेरे बच्चे, तुझे शर्म नहीं आती अपने बच्चे की गलती को छुपाते हुए, आज तेरे बच्चों ने किसी लड़की को छेड़ा, कल को किसी लड़की के साथ गलत काम कर देंगे फिर तू क्या करेगा, लेकिन तेरी तो शक्ल ही बता रही है कि तू भी वैसा ही था जैसे तेरे बच्चे हैं, तभी तो तू अपने बच्चों की सही परवरिश नहीं कर पाया। मैं कह रहा हूँ ना, छोड़ दे इस लड़की को, इस लड़की का इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, छोड़ उसे। लेकिन उस आदमी ने शिवांगी के बालों को नहीं छोड़ा बल्कि उसे घसीटता हुआ इंस्पेक्टर के सामने लेकर आया। शिवांगी डर रही थी, कांप रही थी, रो रही थी, लेकिन फिलहाल तो किसी को उस लड़की पर तरस नहीं आ रहा था। इंस्पेक्टर शिवांगी के लिए कुछ करना चाहता था लेकिन फिलहाल तो भैंसों ने उसकी जुबान बंद कर रखी थी। उस आदमी ने शिवांगी का सिर पकड़कर टेबल पर मारा और ये देखकर अनिरुद्ध ने फिर से लॉकअप पर जोर जोर से पैर मारना शुरू कर दिया और चिल्लाते हुए बोला, इंस्पेक्टर सच कहता हूँ, अगर यहाँ से जिंदा निकला ना तो इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। शिवांगी के माथे से खून बहने लगा और वो लगभग बेहोशी की हालत में जाने लगी। शिवांगी इतनी भी स्ट्रांग नहीं थी कि फिजिकल टॉर्चर सह लेती, वो अलग बात है कि वो काफी हद तक ठीक हो गई थी लेकिन शारीरिक रूप से अभी भी थोड़ी कमजोर थी और इस कमजोरी की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे। उस आदमी ने शिवांगी के हाथ को पकड़कर उसे लगभग दूसरी तरफ फेंक दिया। शिवांगी गिर जाती लेकिन दो मजबूत हाथों ने शिवांगी को पकड़ लिया, वो कोई और नहीं शिवाय था। शिवाय ने शिवांगी को देखा, शिवांगी ने आंखें बंद कर ली, वो बेहोश नहीं हुई थी लेकिन होश में भी नहीं थी। शिवाय शिवांगी को संभाल रहा था और इतने में दिव्यांश आगे आया, उसने बिना सोचे समझे उस आदमी का कॉलर पकड़कर एक मुक्का उसके मुंह पर जड़ दिया और वो आदमी जमीन पर जा गिरा। उसके साथ आए हुए आदमी आंखें फाड़े देख रहे थे। वो आदमी जैसे ही उस गिरे हुए आदमी को बचाने के लिए आगे बढ़े, दिव्यांश ने उन आदमियों का हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, अगर मेरे हाथ से पिटना नहीं चाहते तो वहीं खड़े रहो, इसके अंदर बहुत जान है, इसकी जान आज मैं देखूंगा। सारे आदमी डर कर रुक गए। दिव्यांश ने अपनी बाहें फोल्ड कर ली, शिवाय शिवांगी को लेकर अंदर आ गया। शिवाय को वहां देखकर अनिरुद्ध को तसल्ली हो गई और उसकी आंखों में हल्का सा पानी भी आ गया। इस वक्त अनिरुद्ध बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था, अगर शिवाय को नहीं देखता तो शायद शिवांगी की ऐसी हालत देखकर रो ही पड़ता। शिवाय ने अनिरुद्ध को देखा और अनिरुद्ध ने शिवाय को, शिवाय ने फिर इंस्पेक्टर को देखा। इंस्पेक्टर ने तो अपना सलाइवा कटक लिया क्योंकि वो शिवाय रघुवंशी को जानता था। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, छोड़ो उस लड़के को। उस कांस्टेबल ने अनिरुद्ध को छोड़ दिया। हालांकि इंस्पेक्टर को यह भी नहीं पता था कि शिवाय रघुवंशी वहां क्यों आया है, लेकिन जितना इंस्पेक्टर ने शिवाय रघुवंशी के बारे में सुना था उसे समझते देर नहीं लगी कि हो ना हो वो अनिरुद्ध को बचाने ही आया है। अनिरुद्ध जल्दी से शिवाय के पास आया लेकिन कुछ बोला नहीं, बस शिवाय की आंखों में दिखता रहा। शिवाय ने अपना एक हाथ उठाकर अनिरुद्ध के गाल पर रखा और बोला, बच्चे तो ठीक है। क्या शिवाय को पता चल जाएगा कि शिवांगी विराज की बेटी है?